الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى نتكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ولكن أوصيني pia kuyusia nafsi yangu yosa lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Jambo la pili, naendelea na kitabu chetu Subulu Salami fima la yambaghi lilmuslimi jahluhu min alaqidati wassira waladabi walahkam, njia za amani katika mambo ambayo haifai muislamu kuwa mjinga mambo hayo, katika mambo ya itikadi na mambo ya sira na mambo ya adabu na ahkam. Naam, tupo kipengele cha tatu, kipengele kinachohusiana na misingi ya imani. Tumeangalia nukta ya kwanza ambayo ni nguzo za Uislamu. Leo tunaenda nukta ya pili ambayo ni ususul aqidati al-islamia, misingi ya itikadi ya Kiislamu. Na katika hapa tutaona itikadi ya Kiislamu ni nini na itikadi ya Kiislamu ina misingi gani kiufupi. Naam, anasema Sheikh Abdullah al-Bukhari, Allah mhifadhi, usus al-aqidati al-islamiyya, misingi ya itikadi ya Kiislamu. Ad-dinu al-islami aqidatun wa shari'atun, dini ya Kiislamu ina vitu vikubwa viwili, ina upande wa itikadi na ina upande wa sheria. Tukisema itikadi ni yale mambo ambayo mtu anayafungia katika moyo wake, aqada yani jazama fi qalbihi, mambo ambayo amelazimiana nayo katika moyo wake. Mathalan tunasema Allah yupo, kwa hilo ni jambo moja ambapo tumelazimiana na mioyo yetu kwamba Allah yupo na Allah ni mmoja. Allah hafanani na chochote. Allah ndiye anayekusudia kwa haja zetu zote. Allah hakuzaa wala hakuzaliwa na mengineyo. Haya yote ni katika masala ya kiitikadi. Wa shari'atun, na masala ya sheria, nguzo za jambo la swala, jambo la funga na kadhalika, zile zilizokuja katika ibadati mbalimbali ambazo tumewekewa sheria kuzitekeleza. Wataqaddama dhikru arkanihi, na imetangulia kutajwa nguzo za huu Uislamu, yani nguzo za sheria ya Kiislamu. Dhikru arkanihi, kutaja nguzo zake, allati, nguzo ambazo, hiya asasu sharaihi, ndiyo misingi ya sheria zake. Sheria za Kiislamu zinatokana na zile nguzo zake za Kiislamu. Nguzo ya kwanza shahada mbili, nguzo ya pili kusimamisha swala, nguzo ya tatu kutoa zaka, mpaka kuhiji nguzo ya mwisho. Hizi nguzo ndiyo asili ya sheria za Kiislamu. Kwa sheria zinatokana na hizi nguzo za Kiislamu. Ama al-aqida al-islamia, ama itikadi ya Kiislamu, farkanuha sita, nguzo zake zipo sita. Yani wahiya nazo al-imanu billahi, kumwamini Allah, wa malaikatihi, na kuamini malaika wake, wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake, wa rusulihi, na kuamini mitume yake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wal qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar, khairi na shari vinatokana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ndiyo itikadi ya Kiislam ama imani ya Kiislam. Tuja kuona hapo mbele. Sema, wa dalilu ala hadhihi, na dalili kwamba mambo haya ndiyo itikadi ya Kiislamu au itikadi hizi tunazitoa wapi sisi? Kitabu Allahi, tunazitoa katika kitabu cha Allah, wa sunnatu rasulihi, wa sunna kitabu Allahi, kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu Allahu ta'ala, sasa katika kitabu cha Allah, Allah mtukufu anasema, laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, wema si peke yake kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na upande wa magharibi, walakinna al-birra, lakini wema, man amana billahi, ni yule aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika ile nguzo ya kwanza ya imani, kumwamini Allah. Nguzo ya kwanza ya misingi ya kiitikadi ni kumwamini Allah. Man amana billahi, aliyemwamini Allah, wal-yawmil akhir, na kaamini siku ya mwisho. Yaumi al-akhir ni nguzo ya tano katika nguzo za imani. Kisha akasema wal malaika, na kaamini malaika. Malaika ni nguzo ya pili. Wal kitabi, na kaamini kitabu cha Allah, na chukusudia hapa ni vitabu vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni nguzo ya tatu. Wanabiyin na kamini manabii, hii inakuwa ni nguzo ya nne. Kwa mtaja nguzo ya kwanza kisha ya tano. Kwa tukienda kwa hesabu vizuri, manake ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano zote zimetajwa kwenye hii aya moja. Sasa nguzo ya sita imetajwa wapi? Akasema Sheikh, wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, na anasema Allah aliyetukuka na aliyekuwa juu, fil qadari, kuhusiana na jambo la qadar, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika kila kitu tumekiumba kwa makadirio, yani kwa qadar. Hii ndio inathibitisha dalili kwamba qadari pia ni katika nguzo za imani kupitia kitabu cha Allah. Wa yaqulu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, kulingana na hizi itikadi za Kiislamu, mtume anasemaje? Mtume anatuambia, je, hizi nguzo tano zimetajwa sehemu gani? Katika hadithi imepokea Imam Muslim, anasema mtume, al-iman, imani, an tu'mina billahi, ni kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika zake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusuli, na mitume yake, wal yawm al-akhir, na kuamini siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari, na kuamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi zinatokana na Allah na shari zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, au kuamini qadar, khairi zake na shari zake, tunaamini zote ni mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Muslim. Kaendelea Sheikh akasema, wal aqidatu, na itikadi, hiya al asasu, ndiyo msingi, alladhi, msingi ambao, yaqumu alayhi bina'u ad-dini, inasimama juu yake jengo la dini, yani dini yetu inasimama juu ya huu msingi wa itikadi iliyokuwa sahihi. Akasema, wala yathbutu bina'u, wala halithibiti jengo lolote, ikhtalla asasuhu, iwapo msingi wake umekuwa mbovu. Kwa msingi ukiwa mbovu, jengo haliwezi likathibiti. Yani jengo ili thibiti lazima uweke msingi uliokuwa kamili. Wala aqidatu, na aqida nini au itikadi nini? Hiya al-imanu, ndio hiyo hiyo imani, vile vitu tunavyoviamini katika mioyo yetu. Wa hiya tauhid, na ndio hiyo hiyo tauhid. Kwa ukisikia tauhidi, ukisikia aqida, ukisikia imani, ni vitu vinavyokaribiana. Wa kulluha asma, yote haya ni majina, li haqiqatin wahida, ya jambo moja. Kwa haya majina yote, itikadi, imani, tauhidi, vyote hivi ni hakika ama ni jambo linalojulisha, ni asma, ni majina, li haqiqatin wahida, ya jambo moja. Wal imanu yazidu bitta'a, na imani inaongezeka kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, au kufanya masala ya ta'a, kufanya ta'a, imani inaongezeka. Wa yanqusu bil ma'siya, na imani inapungua kwa kufanya ma'siya. Kwa imani inaongezeka kwa ta'a, na inapungua kwa kufanya ma'siya. Wa huwa qawlun wa amal, na hiyo imani ni kauli na matendo, wa i'tiqad, na itikadi moyoni. Kwa kauli, maneno tunayosema ni katika imani, wa amal, na matendo tunayofanya, swala na ndugu zake, ni katika iman. Wa i'tiqad, na vile tunavyoitakidi moyoni katika uwepo wa Allah, kuviamini vitabu vyake na kadhalika, tunayoitakidi katika mambo ya ghaib, kuna pepo, kuna moto na kadhalika, haya yote ni katika nini? Ni katika iman. Wa maratibu dini thalatha, na daraja za dini ni tatu. Al-islam, ya kwanza ni Uislam. Wal iman, na iman. Wal ihsan, na ya mwisho kabisa ni ihsani. Fal islamu, basi jambo la Uislamu, fassala al aima, wamelichanganua na kulipambanua wanazuoni, ahkamihi, hukumu zake mbalimbali, fi kutubil fiqhi, katika vitabu vya fiqhi. Wal iman, na imani, fasaluhu, wameipambanua pia, fi kutubi la aqida, katika vitabu vya itikadi. Wa usuli al imani, na misingi ya imani. Wal ihsan, na ihsani, fasaluhu, fi kutubi suluk, wameipambanua katika vitabu vya adabu, wa zuhdi, na vitabu vya kupandisha imani, az-zuhdi kupuuza dunia kwa lengo la kupandisha imani, wa raqa'iq na vitabu vyenye kuelezea vitu vyenye kupambanua masala ya kusafisha nafsi na kuiweka sawa roho. Kwa mambo ya ihsani yamewekwa kwenye vitabu vya adabu, yani suluk wa zuhdi, na kuipa nyongo dunia wa raqa'iq na kuziweka sawa nyoyo. Huko ndo kumeelezewa mambo ya ihsani. Kwa sisi tutakuja tutaendelea insha Allah na darasa zetu katika misingi ya itikadi ya Kiislamu, na katika zile daraja tatu, ya kwanza ni nguzo za Uislamu, ipe imeelezewa katika milango ya fiqh. Tukutana mbele na mlango wa fiqh insha Allah tutakuta zaidi, ama hapa tutadili zaidi na hii misingi ya itikadi, hii misingi ya itikadi. Allah tujuze katika yale yenye manufaa na sisi, Allah tunufaishe katika yale tuliyojifunza nayo, na Allah tuzidishie ilmu. Wa ila huna wa hada, assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.